que ben a sekhe la kisa baye baye sima pe basala lo kola yo salaki mama botio na sekhe te papa botio na sekhe te nenge ningo ningo sala sekhe ngo ya yomo ko di eme ye ye Leli kokaka e Bango te yu Bonto le karbo mwana chile Bekindo, Nakatia Bundes, Jedos.